Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14, sobota, 28 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim akcja ratunkowa na rzece Skawa koło Wadowic. Do wody wpadli kajakarze. Grecka opozycja żąda dymisji premiera Tsiprasa. To po ostatnich pożarach, w których zginęli też Polacy. Wspominamy Korę, jej twórczość. Ikona rocka zmarła nad ranem. Na początek tego wydania akcja ratunkowa na rzece Skawa w okolicach Wadowic. Do wody wpadło kilkunastu kajakarzy. O szczegółach mówi Agnieszka Petek z policji. Kilka kajaków wywróciło się. Najbardziej poszkodowany wynik tego zdarzenia jest 32-letni mężczyzna, który jest w trakcie reanimacji. Trwają cały czas czynności, działają służby zarówno policji, jak i zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu są też ratownicy medyczni i strażacy. Zgliszcza, spalona ziemia i czarne kikuty drzew. Tak wyglądają rejony Grecji, przez które kilka dni temu przeszedł pożar. Miejscowość Mati w greckiej Attyce to jedno wielkie pogorzelisko, mówią osoby, które pomagają mieszkańcom spalonych terenów. Wielu z nich została zmuszona do wyjazdu, bo nie mają do czego wracać. Wczoraj premier Grecji mówił, że bierze pełną polityczną odpowiedzialność za to, co się stało. Wiadomo, że ktoś podpalił ziemię w kilkunastu miejscach. Grecka opozycja żąda dymisji Aleksisa Tsiprasa, znalezienia i ukarania winnych tragedii we wschodniej Attyce. Chcą też mieszkańcy spalonych terenów. Na zgliszczach domów mieszkańcy Mati zostawiają kartki z informacją, że żyją i numerem telefonu, pod którym można ich znaleźć. Nie są w stanie na razie wrócić do miejscowości, bo zbyt wielki jest ich ból i żal po tragedii, która pochłonęła życie 88 osób. Każdy stracił bliskich, członków rodzin, przyjaciół, sąsiadów. To był raj dla nas wszystkich, a teraz jest tu piekło. Patrzą na to i płaczą tak jak pozostali mieszkańcy. Mówił Dimitris, którego dom całkowicie spłonął. Starsi mieszkańcy Mati twierdzą, że nie doczekają się już odbudowy miejscowości. Niektórzy młodzi chcą podjąć taką próbę. To zajmie jednak wiele czasu, bo samo przywracanie dostawy wody i prądu do Mati potrwa kilka tygodni. Tymczasem Greków poruszyła kolejna wiadomość. Wśród ofiar tragedii są dziewięcioletnie bliźniaczki, których od poniedziałku poszukiwali rodzice i których historia wstrząsnęła całym światem. To tak jakby zgasła ostatnia nadzieja, powiedział mi jeden z Ateńczyków. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Wśród ponad 80 ofiar są też Polacy. To matka i syn, których łódź zatonęła w czasie ewakuacji z hotelu. Drapieżny, sceniczny wizerunek, niepowtarzalny głos i kult języka ojczystego. Kora śpiewała po polsku, jak sama mówiła, z wyboru. Artystka zmarła nad ranem po długiej chorobie nowotworowej. Miała 67 lat. Śpiewała m.in. o mrocznych czasach PRL-u. W 1981 roku ukazał się utwór Oddech Szczura. Ta piosenka także była odczytywana jako oddająca nastrój tamtych czasów. To jedna z najlepszych moich piosenek, absolutny evergreen, ponad wszelkie wyobrażenie. To jest piosenka cud, pod każdym względem, i aranżacyjnym, i kompozycyjnym, ona jest po prostu doskonała. Kora dołączyła do grona twórców, których polskiej kulturze będzie brakować, napisał na Twitterze wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Podkreślił, że była artystką szczególnie ważną dla jego pokolenia. Można kąpać się we wszystkich kąpieliskach w Sopocie i na Półwyspie Helskim od strony morza. Wyjątkiem są chałupy. Z powodu zakwitu sinic kąpiel jest zabroniona w Gdyni i w części Gdańska. Bezpieczne jest korzystanie z kąpielisk w Krynicy Morskiej, Stegnie, Jantarze i w Mikoszewie oraz w Gdańsku Świbnie, Orle i Sobieszewie. Zgodnie z tradycją trębacze odegrali hejnał, a prezydent Gdańska przekazał kupcom klucz do bram miasta. Na ulicach gdańskiej Starówki rozstawiono stragany i tak już po raz 758 rozpoczął się jarmark świętego Dominika. Niech Dominik Święty czuwa, by się jarmark świetnie udał! Ja życzę nam wszystkim wspaniałych trzech tygodni uczestnictwa w wielu wydarzeniach. To też mnóstwo, ogromna ilość wydarzeń kulturalnych, które przybliżają nam historię Gdańska. Bardzo ładne otwarcie, podobało się bardzo. Byłam pierwszy raz, jestem zauroczona. Przede wszystkim występem artystycznym. Super, jesteśmy pełni nadziei, że będzie ekstra.

To oczywiste. Do tego jeszcze masz swój udział, znakomity zresztą, w wystawie, która będzie od dzisiaj dostępna dla publiczności w pracowni Hasior Brzozowski-Rząsa. No ale kontekst też taki ważny, to są te twoje rodzinne konotacje i oczywiście Antoni Rząsa, który jest taką postacią, która na wiele sposobów wybrzmi i przy okazji roku i wystawy, ale to jest taki stan, kiedy no, po prostu musiałeś zostać artystą? Znaczy to jest tak, że... Tutaj bardziej o, to teraz... To jest tak, że z jednej strony rzeczywiście ojciec rzeźbiarz, no to jest taka historia, która gdzieś powoduje, że gdzieś mi było bliżej do tej sztuki. Bardzo też ważną rzeczą było to, że całe dzieciństwo moje, to mieszkanie w naszym służbowym mieszkaniu w internacie szkoły Kenara. Ja się wychowywałem wśród tam 30 chłopaków, którzy rzeźbili, rysowali i myślę, że tak naprawdę to jakby to doświadczenie było ważniejszą rzeczą niż to, że ojciec rzeźbił. Szczególnie, że ojciec miał taki system pracy, że z reguły pracował nocami. To często przychodzący do nas do galerii uczniowie ojca wspominają, że jak ktoś nie potrafił się przyzwyczaić do takiego stukania przez całą noc, to mu było ciężko wytrzymać w internacie, no bo rzeczywiście całe noce to ojciec przy pracy gdzieś tam siedział. No i to są takie opowieści, z którymi nie spotkamy się tak naprawdę nigdzie indziej. To są takie opowieści z pierwszej ręki. Ty w ogóle pamiętasz tych twórców, artystów pracujących razem? Uczestniczyłeś w tym takim procesie i twórczym, i towarzyskim. Znaczy to jest tak, że niestety ja te czasy pamiętam jakby z takiego okresu, kiedy byłem małym dzieckiem, ale z drugiej strony myślę, że to też jest takie bardzo fajne doświadczenie i to na przykład przy ustawianiu tej wystawy, którą teraz robiliśmy, myślę, że to było dość istotne, bo jednak takie fascynacje dziecka są takie bardzo szczere, autentyczne i myślę, że gdzieś te rzeczy, które właśnie z dzieciństwa zapamiętałem z pracowni mojego ojca, z pracowni Hasiora, gdzie często gościłem, pracownię Brzozowskiego znałem bardziej już z czasów liceum plastycznego, ale rzeczywiście te doświadczenia z tego takiego młodego wieku gdzieś bardzo pomagały mi przy aranżowaniu tej wystawy, którą dzisiaj otwieramy. No tak, i to jest wystawa, która no, wcale do aranżacji łatwa nie jest. Przestrzeń galerii Hasiora to nie jest ogromna przestrzeń, ale też umieścić w niej warsztat, czyli taki temat główny, hasło wywoławcze, no to jest pewna sztuka. Znaczy to jest tak, że mając właśnie bardzo mocno ograniczoną przestrzeń, wybieraliśmy takie elementy, które jakby uruchamiają wyobraźnię widzów, czy w naszej nadziei będą uruchamiać wyobraźnię widza. No, mając trzech artystów, trudno było próbować rekonstruować te ich pracownie i być może to też nie miałoby sensu, też byłoby trudne technicznie, no bo to już lata upłynęły od ich śmierci. Te rzeczy się gdzieś porozchodziły. No, to byłoby bardzo trudne zadanie i właśnie raczej położyliśmy nacisk na takie przedmioty, które w jakiś tam sposób taki poetycki opowiadają o pracy tych artystów. No właśnie, Hasior Brzozowski, Rząsa, takie osobowości artystyczne. Jak te osobowości umieszczasz już w przestrzeni? No bo to jest jednak niebywała sztuka selekcji i dobrania tego w odpowiedni sposób. Znaczy to jest tak, że to jest w ogóle wspaniałe z tymi artystami, to jest to, że jakby to, co zostawili po sobie, ta spuścizna ich jest taka bardzo żywa i mimo, że właśnie tak jak już wspomniałem, że od ich śmierci upłynęło trochę czasu i są to już takie postaci muzealne, to jednak okazuje się, że ta ich twórczość jest niesamowicie żywa i aktualna. Nie tak dawno we Wrocławiu została otwarta bardzo piękna wystawa Brzozowskiego. Tak, o której dzisiaj opowiadałam. I było coś takiego, że oglądając tą wystawę jest tak, że niby ja te prace znam, niby to są takie rzeczy dla mnie oczywiste, a rzeczywiście chodziłem z otwartymi ustami. Oczarowany, że cały czas ten Brzozowski jest do odkrycia, cały czas mam coś do powiedzenia. Zresztą z rzeźbami ojca też jest podobnie. jakby w galerii, one jakby cała ta ustawienie, ta sytuacja galeryjna jest trochę taką obarczona z rutyną, ale na przykład nie tak dawno robiliśmy wystawę w Szklarskiej Porębie, gdzie pojawiały się rzeźby ojca i na przykład zobaczenie rzeźb ojca w innym kontekście, w innym miejscu, w innym świetle też nagle okazuje się, że pewne rzeczy, które wydają się od dawna obejrzane, oczywiste i że one nie potrafią nas zaskoczyć, nagle okazuje się, że gdzieś w którejś rzeźbie dostrzegam jakiś element, który do tej pory umykał mojej uwadze. No i właśnie, jakiego doboru dokonałeś, czym będziesz chciał zaskoczyć publiczność? No o tym się przekonamy właściwie od dzisiaj. Dzisiaj uroczyste otwarcie wystawy w pracowni Hasior Brzozowski-Rząsa. Powiedzmy tylko na sam koniec o jednym elemencie, bo oczywiście chciałam opowiedzieć o zdjęciu Zofii Rydet. Łączą się przeróżne te wątki, na którym jest właśnie Antoni Rząsa, twój ojciec, i które no, zostało wyjęte z archiwów dzięki uprzejmości Fundacji Zofii Rydet. No, jest to przepiękna, a właściwie taka metaforyczna fotografia, która bardzo dużo mówi o pracy Rząsy. To w ogóle była dla nas bardzo miła niespodzianka, bo my nie wiedzieliśmy, że Zofia Rydet trafiła do pracowni mojego ojca i rzeczywiście jest kilkadziesiąt zdjęć z ojcem przy pracy. Też bardzo taka miła niespodzianka mnie spotkała, bo okazało się, że wśród zdjęć jest zdjęcie, na którym jestem razem z rodzicami. Nie miałem do tej pory, nie ma w naszym archiwum, naszej galerii takiego zdjęcia, gdzie byłbym razem z mamą, razem z tatą, jako mały berbeć, a tutaj okazało się, że właśnie wśród zdjęć z Zofii Rydet takie zdjęcie się znalazło, także też oprócz tego, że bardzo ciekawe zdjęcie, które uzupełniło wystawę w Galerii Hasiora, ale też właśnie taka bardzo miła rodzinna niespodzianka, już taka prywatna. No i oczywiście wspólnie zapraszamy dziś na otwarcie, a od jutra do Galerii Hasiora. Nie tylko to zdjęcie, ale bardzo wiele innych zdjęć i eksponatów, elementów, które tą wystawę tworzą, będziemy mogli zobaczyć. Wystawa trwa długo, więc śmiało tutaj wszyscy, którzy przyjeżdżają do Zakopanego, mogą zaglądać do Galerii Hasiora. Zapraszamy. Marcin Rząsa, dziękuję ci bardzo i cóż, do zobaczenia, usłyszenia. Do zobaczenia. A my pędzimy dalej. Wash my soul. I will come to you, river. Wash my soul. I will come to you, river. Wash my soul again. Carry away my dead leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Let the river take them, river, drown them. Come to your river, I will come to your river. I will come to your river. Come to your river, wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Carry away my old leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those on me so ashamed. Let the river take them. River, drown them. Come to your river, I will come to your river. I will come to your river. Come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul. I will come to your river,

dotykamy tylko tego w zasadzie przedwojennego świata, który w moim odczuciu w tej fonografii kończy się na piosence o mojej Warszawie Alberta Harrisa, którą wykonywało mnóstwo artystów, natomiast wiadomo, Fok do śmierci śpiewał ją, ludzie płakali zawsze na koncertach. To jest bardzo, bardzo ważna piosenka, na płycie śpiewają Piotr Zabrocki, bardzo pięknie. Wspomniany przez ciebie Piotrek, ale jest także reprezentacja pań, Agata Kulesza i Joanna Kulik, te głosy kobiece. Jest I Szymon, Barbara Kinga i Barbara Majewska. Kinga Majewska, tak, oczywiście. Jest jeszcze Szymon Komasa. To jest płyta, którą bardzo gorąco polecamy. Fok, pieśniarz Warszawy. Taki nosi tytuł, ale jeszcze na zakończenie chciałabym, żebyś opowiedział o tej formacji, która płytę nagrała. Warto rozszyfrować tą nazwę Jazz Camerata Warsowiensis. Dostaliśmy z Marcinem Maseckim propozycję od Muzeum Powstania Warszawskiego na zrobienie płyty, w związku z czym to nie jest nasza kolejna płyta jazz bandu, która będzie w przyszłym roku. To jest jednak przedsięwzięcie robione na zamówienie. To też bardzo przedwojenne w stylu, prawda? Tak, tak. Myśmy tę propozycję przyjęli pod takim warunkiem, że zrobimy to absolutnie po swojemu. Zostaliśmy obdarzeni z absolutnym zaufaniem. Szukaliśmy trochę innego brzmienia. Nazywa się to Jazz Camerata Warsowiensis, dlatego że gramy utwory lekkie, przedwojenne, jazzowe, kamerata, ponieważ nawiązujemy do takiej, jak ja to nazywam, nie wiem, czy muzykolog by mi na to pozwolił, ale ja to nazywam taką rozrywkową kameralistyką międzywojnia. Myśląc o Fogu jako śpiewaku, przywoływaliśmy bardzo ciekawy moment, w którym muzyka rozrywkowa polska przechodziła z operetki do dancingów, teatrów, kabaretów, rewii i dlatego nazywa się to Młynarski Masecki Jazz Camerata Warsowiensis. A ja sobie gram na gramofonie, bo rozwój też wydawania muzyki był bardzo istotny w tamtym czasie. Rozpoczyna płyta, ale my przeskakujemy na zakończenie naszego spotkania do wspomnianego już polowania na tygrysa. Gdzie jest tygrys? To pytanie za chwilę padnie na naszej antenie, a Jan Młynarski był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. W poszukiwaniu tygrysa, prawdziwe zwierzęta muzyczne, Masecki Młynarski, oczywiście i o płycie, i opowieść o koncercie, także pojawiła się na naszej stronie i w artykule Radiowego Domu Kultury. A my, zdaje się, że tutaj w Tatrach tygrysów raczej nie uwidzimy, ale na pewno zobaczymy bardzo dużo sytuacji związanych z Hasiorem, jego postacią, jego twórczością. I teraz chciałbym opowiedzieć o bardzo ciekawej inicjatywie, bo

więc w zasadzie jego wizja nie ma granic. Jest taka też śmieszna historia o tej jednej akcji w Zakopanem, robionej też na potrzeby filmu, kiedy on te swoje sztandary, które używał do takich procesji, postanowił wykorzystać w jeszcze inny sposób i przywiązał do nich balony i puścił je z balonami na potrzeby filmu i te sztandary uniosły się gdzieś nad zwyczajnik Kubołówki, natomiast skończyło się to skandalem, ponieważ jeden czy dwa z nich poleciały na teren Czesko-Słowackiej Socjalistycznej Republiki. No i skończyło się to nieprzyjemnościami, ściąganiem tego i rozmowami na policji. I takich historii, więcej takich historii znajdziemy w notatniku fotograficznym Władysława Hasiora. Notfot, który powstał specjalnie na zamówienie Muzeum Tatrzańskiego i jest takim przewodnikiem po fotografii Hasiora, który bardzo często i po Polsce, ale także po Europie przemierzał na motorze świat i go rejestrował. Arcyciekawe jest to zjawisko. Well, it's true that we love one another. I love Jack White like a little brother. Well, Holly, I love you too, but there's just so much that I don't know about you. Jack, give me some money to pay my bill. All the dough I give you, Holly, you've been using on pain pills. Jack, will you call me if you're able? I got your phone number written in the back of my Bible. Jack, I think you're pulling my leg, and I think maybe I better ask Meg. Meg, do you think Jack really loves me? You know I don't care, 'cause Jack really bugs me. Why don't you ask him now? Well, I would, but Meg, I really just don't know how. Just say, Jack, do you adore me? Well, I would, Holly, but love really bores me. Then I guess we should just be friends. I'm just kidding, Holly, you know that I'll love you till the end. Well, it's true that we love one another. I love Jack White like a little brother. Well, Holly, I love you too, but there's just so much that I don't know about you. Holly, give me some of your English love. If I did that, Jack, I'd have one in the oven. Why don't you go off and love yourself? If I did that, Holly, there won't be anything left for anybody else. Jack, it's too bad about the way that you look. You know I gave that horse a carrot so he'd break your foot. Will the two of you cut it out? Tell them what it's really all about. Well, it's true that we love one another. I love Jack White like a little brother. Well, Holly, I love you too, but there's just so much that I don't know about you. W Zakopanem pojawiło się słońce, trwają poszukiwania tygrysa, a co na to Jan Niebudek? A ja dziś zapraszam na krakowskie przedmieście, konkretnie krakowskie przedmieście 62, Dom Polonii. To jest miejsce, w którym, a właściwie przed którym zobaczyć można wystawę w hołdzie Zbigniewowi Herbertowi 1924-1998, a mówimy to dziś w 20. rocznicę śmierci poety. Tutaj na tych kamiennych tablicach, bo to są takie kamienne tablice, a pamiętajmy o pokrewieństwie, do jakiego przyznawał się Herbert, do pokrewieństwa z kamieniem. A o wystawie opowie nam teraz jej kuratorka, pani kustosz z Muzeum Literatury, Maria Dorota Pienkowska. I jest kilka bloków tematycznych. Jest Lwów, potem jest druga apokalipsa. Tak nazywał Herbert drugą wojnę światową. W wierszu Raport z oblężonego miasta, czasy drugiej apokalipsy. Potem mamy drugą okupację. Tak mówił Herbert o czasach PRL-u. To była dla niego druga okupacja. Trudniejsza do przetrwania moralnego, dobrej kondycji moralnej, trudniejsza. Później mamy hasło Do źródeł i tu właśnie są obrazy opisywane w eseistyce. Tytuły tych obrazów są jednocześnie toposami kulturowymi konstytuującymi Europę. Więc narodzenie, chrzest Chrystusa, mycie nóg, dziecko mamy, miasto, a jeszcze no, sięgnijmy głębiej, grotę w Lascaux. Więc te wszystkie opisywane w eseistyce herbertowej obrazy są jednocześnie znakami. No i mamy Solidarność. Herbert był przeszczęśliwy, kiedy wybuchła Solidarność. Potem był rozczarowany biegiem zdarzeń w Polsce. Po roku 90 już widział, że sprawy nie idą w dobrym kierunku. Był zwolennikiem dekomunizacji, walczył o pułkownika Kuklińskiego, bardzo angażował się w sprawy dotyczące jego narodu. To jest trzecia wystawa, którą organizuje Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza. Pierwszą wystawę zorganizowałam w roku 2000, krótko po śmierci Zbigniewa Herberta. To była wystawa zatytułowana Zbigniew Herbert, epilog burzy. Była prezentowana w naszym muzeum. Była między innymi we Lwowie, rodzinnym mieście Zbigniewa Herberta. Następną wystawą zorganizowaną przez Muzeum Literatury była wystawa zatytułowana Podróże pana Cogito. To już postmortem, czyli idee i przesłanie. Więc ta wystawa jest takim skrótem tego, co zostało już wcześniej powiedziane. Oczywiście ona nie mówi wszystkiego, no bo to jest tylko 36 grafik umieszczonych na 18 standach. Natomiast myślę, że zachęca do lektury. A że jest wystawą polsko-angielską i właśnie w tym terminie i będzie przez cały miesiąc, szczególny miesiąc, bo pamiętajmy, że mamy rocznicę powstania. Herbert nawet słowo rocznica pisał wielką literą. Był zawsze bezkompromisowy, nie zważał na to, co się opłaca, nie bratał się z silniejszym. I to nas chyba do niego także przyciąga, poza artyzmem tych wierszy, ich surowym i głębokim przesłaniem, także postawa moralna. On był właściwie wyznacznikiem nonkonformistycznych postaw rodaków. A te zawsze są ważne i zawsze warto je naśladować, niezależnie od czasów, w których żyjemy. Do kiedy oglądać można wystawę raz jeszcze? Wystawę można oglądać tutaj na Krakowskim Przedmieściu do końca sierpnia. Później będzie w Senacie, no ale to tylko osoby, które tam bywają, będą mogły ją zobaczyć. Natomiast jesienią wystawa będzie pokazana w Muzeum Literatury, uzupełniona właśnie o nasze archiwalia. Dołączamy się oczywiście do tego zaproszenia, a gdyby ktoś chciał poszperać i znaleźć więcej szczegółów, to polecamy artykuł na naszej stronie. My girl got a minimum, keep stuck right there till the number comes, leave it smooth operator looking like a bum. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from, never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flag slapping in Manhattan, new dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, new dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick, keep you cooped up in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the window while the tank sticks. My girl got a limousine, got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where it's done. You think I'm the negative one. Flag slapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. New York, New York. New York, New York. Black Israelites, white women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. Late nights of black Israelites, white women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. I got a baseball bat, never hit home runs. My girl got a minimum, leave it stuck right there till the number comes. Leave it smooth operator looking like a bum. My girl got the city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. New York, New York. New York, New York. New York, New York. while attention ticks. My girl got a limousine, I got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where's it done. My girl got a city to run. My girl's got a city to run. My girl's got a city to run. Z Nowego Jorku wracamy do Zakopanego i ze mną już ostatni dzisiejszy gość, Emilia Pomiankiewicz z Muzeum Tatrzańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo to jest ten moment, kiedy cała nasza audycja zatacza koło. Zaczęło się wszystko od Hasiora, Hasiorem się także skończy. Rok wydarzenia przebogaty. Co jeszcze się wydarzy? Przede wszystkim zapraszam serdecznie na dzisiejszy seans, który odbędzie się po otwarciu wystawy. Będzie to seans plenerowy dwóch krótkich filmów poświęconych właśnie osobie Hasiora. Będzie to film Rozmowa w reżyserii Marii Kwiatkowskiej, który jest pierwszym filmem właśnie, który zarejestrował rozmowę z Władysławem Hasiorem. Oraz będzie to Atelier Artysty, opowieść Hasiora, które bazuje na materiałach, nagraniach pochodzących z Radia Kraków oraz na materiałach pochodzących z archiwum Galerii Władysława Hasiora ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego. Oprócz tych dzisiejszych wydarzeń przewidujemy także działania performatywne. I to jest bardzo ciekawy punkt, ponieważ tutaj dajecie rozwinąć skrzydła współczesnym artystom. Tak, działania rozpoczną się już dziś, ponieważ zapowiedź tych działań jest prezentowana już od dzisiaj w Galerii Władysława Hasiora. Jest to rysunek Przemka Branasa, który początkuje właśnie te działania performatywne. W ramach tych działań odbędą się dwa spacery. Jednym z nich będzie to Zakopane jako pracownia i będzie to spacer, który odbędzie się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 14 września. Autorem tego spaceru jest Anna Bratko, która właśnie poprowadzi taki spacer z innej perspektywy, prezentujący również Zakopane. Przemek Branas będzie natomiast właśnie jeszcze takie działania performatywne prezentował później także podczas konferencji naukowej. Będzie to międzynarodowa konferencja naukowa w pracowni Hasior Brzozowski-Rząsa. I zresztą warsztat jest takim, warsztat czy miejsce pracy jest takim podstawowym punktem, hasłem wywoławczym dla tej konferencji. I to jest bardzo duże takie wydarzenie, które szykujecie na październik. Tak, i właśnie będą też tutaj prezentowane, oczywiście będzie głównym tematem, będzie to problematyka pracowni artystycznych, ale także te działania performatywne, tutaj takim tematem przewodnim będzie miłość w Zakopanem, która będzie właśnie związana także z seksualnością miejsca, z wątkami właśnie, które przewijały się w twórczości artystów zakopiańskich. Tak, bo już usłyszałam, że są tacy, którzy uważają, artyści, że Zakopane powinno być bardziej sexy. To jest cytat. Tak, oczywiście i właśnie tutaj począwszy oczywiście od też również Hasiora, Witkacego, przez Gombrowicza, mnóstwo właśnie takich wątków pojawia się w sztuce i twórczości zakopiańskiej i będą one również poruszane podczas tych działań. Muzeum Tatrzańskie jednak swoją działalność też ściśle wiąże z tematyką górską i w związku z tym zapraszam również na wystawy, które są prezentowane w filiach Muzeum Tatrzańskiego. Obecnie w Galerii Sztuki na Kozińcu prezentujemy wystawę Tatry od Północy i Południa. Jest to malarstwo tatrzańskie do 1918 roku i jest to kolekcja pochodząca ze zbiorów prywatnych rodziny Witaszków. Drugą wystawą będzie to wystawa Tatry Andrzeja Wróblewskiego, prezentująca gwasze i rysunki i będziemy ją prezentować od 10 sierpnia w Galerii Sztuki XX wieku w Willi Okrza. Willa Okrza to jest moje ulubione miejsce, mój ulubiony oddział, o ile w ogóle mogę sobie pozwolić, żeby wybierać cokolwiek. Zresztą to jest tak, że wszystkie te oddziały i to, co się w nich dzieje, możemy sobie na przemian oglądać, przebywając tutaj w Zakopanem, no ale też możemy sprawdzać, co się dzieje na bieżąco na waszej stronie Muzeum Tatrzańskiego. Zachęcamy szczególnie, że niektóre oddziały niedługo będą zamknięte, ale o tym także będziecie, zdaje się, informować. W takim razie, cóż, kończymy powoli i dziękuję bardzo. Naszym ostatnim gościem była Emilia Pomiankiewicz. Muzeum Tatrzańskie, dziękujemy bardzo za wasze zaproszenie. Dziękujemy bardzo. No i to jest ten wspaniały czas na napisy końcowe. Zofia Kruszewska w Warszawie, Tadeusz Smyksy z Radia Kraków. Dziękuję bardzo tutaj za obsługę w Zakopanem. Agnieszka Szydłowska, Jan Niebudek, Michał Margański i ja, Agnieszka Obszańska, mówimy do usłyszenia za tydzień.